wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl. Obelie, alles voor kampeergeluk. Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben. Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen. Alles voor kampeergeluk. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk. Diep in de jungle van Colombia gaan vier bekende families de strijd met elkaar aan in het ultieme survivalavontuur. Het lot van de familieleden in de jungle ligt volledig in handen van de andere helft in het basiskamp. Want wat als je familie je laatste redding is? Survive your family. Donderdag om 21:30. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, een schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Of vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Nu bij Jumbo, 100 aanbiedingen voor maar 1 euro. Met deze week Elstar appels, 1 euro. Jumbo mini-krieltjes, 1 euro. En alle taxi, ook 1 euro. 100 aanbiedingen voor 1 euro. Dat is de ja van Jumbo. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. 538 Nieuws. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Grote kans dat we aan de pomp weer meer moeten gaan betalen voor benzine en diesel. De olieprijs is namelijk gestegen na het mislukken van de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran. Die waren afgelopen weekend in Pakistan. Iran zegt dat Amerika ineens met hogere eisen kwam. Ja, het kabinet wil automobilisten wel helpen nu de brandstofprijzen zo hoog zijn en denkt volgens de Telegraaf aan een lagere wegenbelasting. Het wil de accijns op brandstof niet verlagen zoals de Kamer wil. Dat zou namelijk weer veel te duur zijn. En Basic Fit is gehackt en daardoor liggen de data van leden op straat. Het zijn namen en adressen, telefoonnummers en nummers van bankrekeningen. Er zijn geen wachtwoorden gelekt, zegt Basic Fit, en ook geen gegevens over paspoort en ID-kaarten, want die worden niet opgeslagen in hun database. Gaan we naar het weer. Het is een grijze dag. Vanmiddag kan er in het hele land een lichte bui vallen. Het wordt maximaal 14 graden, maar in de regen is het een paar graden frisser. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de files. Waar komen we ze tegen, Rick? 29 files beginnen op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Ypenburg, 38 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend, 26. De N322 beneden Leeuwen, Zaltbommel bij Tiel, 25 minuten vertraging. En dan de flitsers op de week van de flitser. Begin op de A1 Hengelo-Deventer bij Bornebroek, 140.2. A4 Amsterdam-Leiden bij Leidendorp, 31.3. A15 Gorkum-Rotterdam bij Alblasserdam, 75. A35 Hengelo-Enschede 70.2 en de laatste is de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen 261.1. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Nu volop actie tijdens de pretparkweken. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja, goedemorgen, het is 5 over 9. Het laatste deel van de ochtendshow. Foreigner is dit, Call His Eyes. Radio 538. Ik schiet gewoon vol. Ja. Wat een show, jongens. De 538. Ochtendshow. Ochtendshow. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take. Thank you. Rosa. Bad Memories. Bad Memories om 9:10 in de ochtendshow. Zijn jullie al een beetje aan het aftellen, jongens? Voor de zomervakantie. Oud en nieuw. Eerste kerstdag. Nee. Paarse Pinksteren. Nee. Veel teleurstelling. Veel dichterbij. De koffertje 10? De Dutch. Nee. De Dutch 1000. Juist. De Dutch 1000. Die begint vrijdag. Aanstaande vrijdag. Om 9:00 ochtends hier bij ons in de ochtendshow gaan we los. En dan hoor je een dikke week lang de 1000 beste liedjes die ooit zijn gemaakt in Nederland. Ja. Ja, dus niet Nederlandstalig per se, maar gewoon wat hier gemaakt is. Het kan Nederlandstalig zijn, maar als het in Nederland is gemaakt, dan mag het mee voor de Dutch 1000. Dus dan moet je ook denken aan de Golden Earring, aan Tour Limited, Davina. Aan Direct, Davina Michel. Maar ook het volkse genre. Hè? Yves Berendsen. Koos Albert. Staat er ook in. Ja, Marco vorig jaar stond hij erin. Ik weet niet of het is. Want dat is de basis. Dat wordt wel vaak gezegd, ja. En het leuke is, je kan nu al gaan stemmen. Afgelopen vrijdag zijn de stembussen opengegaan op 538.nl. En daar kun je je favoriete platen doorgeven voor... 538.000. En het leuke is dat Jasper Beugelsdijk uit Spijkenisse dit ook heeft gedaan. Goedemorgen. Hey Jasper. Dan ben je familie van die voetballer, Tom. Ja, klopt. Dat is mijn achterneef. Ja, dat zie je. Leuk. Wat, Tom Beugelsdijk? Ja. Ja, klopt. Weet je wat grappig is? Kijken jullie dat Voetbal Island? Nee. Op Fides. Dat is zo'n leuk programma. Wow. En dat zit daarin. Oh, grappig. Nou, dat wist je ook niet. Nee, ik wist ook niet. Ik geef zelf niks van voetbal. Dus, Oh, dat is ook vervelend. Maar zeg jij eens rustig. Ja, dat heb ik al heel vaak gehoord. Ik kwam er altijd wel om lachen. Ja. Nou, doe maar. Rustig! Ja, dit is een echte. Ja, dit is een echte Beugelsdijk. Voor mij kan niet helemaal een goede rustig. Toch? Hey, ik zie de stemlijst die jij hebt ingestuurd voor de Dutch 1000. Was het moeilijk om die 10 platen met elkaar te zoeken? Nee, ik heb het samen met mijn vrouw gedaan. Dus het was niet heel erg moeilijk. Alleen het was wel een beetje een discussiepuntje van ik wil die en nee, ik wil die. Dus dat was ook wel grappig. Dus is wel leuk. Ik zie even kijken, zomaar een paar platen die erop staan hoor. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, van John de Beest. Ja, leuk. Ja, maar ja, zeker. Ook bijvoorbeeld de diepte van S10. Dat is echt een hele andere kant op. Prachtig. Ja, zeker. Mm-hmm. Ja, het regent zonnestralen, Akda en de Munnik. Ja, zeker. En, Donnie en René Vroger komen ook voor op jouw stemlijst. Klopt. Bon gepakt. Ja, heerlijk. Dat was superleuk. Maar waarom die plaat? Mijn vrouw vindt hem altijd heel erg leuk om mee te zingen met dat plaatje. Ze zit altijd mee te zingen op een huis of in de auto. Dat vindt ze altijd hartstikke leuk, een leuk nummer. Dus vandaar die plaat. Ja, die moest op jullie stemlijstje. Nou, dat is hij ook terechtgekomen. En daarmee heeft hij in ieder geval een stem te pakken voor de Dutch 1000. Of hij daadwerkelijk in de uiteindelijke lijst terecht is gekomen, dat weet je vanaf aanstaande vrijdag. Want dan komt hij en online te staan en gaan we hem uitzenden een volle week lang. Zullen we even draaien om anderen ook op het idee te brengen om op deze plaat te stemmen? Ja, super, hartstikke leuk. Nou, Jasper, leuk dat je eventjes van jullie liet horen en dat je gestemd hebt op de Dutch 1000. Ja, geen probleem. Ga ervan genieten, het is ook jouw lijst. Doei, doen. Hey. Nou, deze plaat dus is het stemadvies van Jasper Beugelsdijk. Donnie en René Vroger, bon gepakt. Laatste dag, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op het balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een mate geef, kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd een feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plankt die Mary door de week. Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smoke ontspannen een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijd daar hard, wel eens een bon gepakt. 6 maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, gap.

Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Door een grote hack bij Basicfit zijn gegevens van leden uitgelekt, onder andere namen, adressen en nummers van bankrekeningen. En de gestolen gegevens zijn voor zover bekend nog niet online gezet. Dat zegt Basicfit. Het duurt nog steeds langer voordat mensen gekeurd zijn voor een arbeidsongeschiktheidsveruitkering. En dat kan oplopen tot 15 maanden. Er zijn meer mensen die een uitkering aanvragen dan verwacht, en er zijn te weinig keuringsartsen. En de meeste Nederlanders vinden het wel best dat het koningspaar vandaag president Trump bezoekt. Als ze het maar niet over politiek gaan hebben. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ja, maar moeten ze het dan over hebben? Ja. Ja, zullen we het ook wel even over politiek? Ja. Je, je gaat ook niet over de Sanseveria hebben die daar in de... Nou, die kan wel even om het ijs te breken. In zijn buurt heeft u daar een enige Sanseveria. Maar even over Iran. We gaan stemmenjacht spelen. De 538. Stemmenjacht. Stemmenjacht. Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Stemmenjacht. Uit de Lier. Ja. Ja, helemaal goud. Ja, helemaal goud. Super denk. Ja. Nou, of het helemaal goud wordt, daar gaan we snel genoeg achter komen. Want jij gaat spelen in het spel waar 15.000 euro op het spel staat. Zo dan. Ja, mooi. Laten we het open. Nou is vanochtend die stem is langer geworden, hè. Sinds wij om 19:30 het spel zijn gaan spelen vandaag, weten we dat, dat het woord dingen, daar zit iets voor. Zat ook weer voor. Ja, leuke, toch? Leuke dingen. Leuke dingen. Maar heeft dat bij jou voor gezorgd dat je van naam bent veranderd? Ik was heel erg aan het twijfelen, maar inderdaad, we zijn van naam veranderd. Ja. Oké. Okay. Puur dus, omdat die langer is en jij opeens zoiets had van, dan klopt het niet meer. Ja, nee, klopt, ja. Nou, dan ben ik benieuwd of het je geholpen heeft. Dit is nog maar een keer die stemming over 9. Leuke dingen. Wie hebben we hier gehoord? Ja, ik denk dat het Milan van Dongen is. Van ESPN. Goeie presentator. Ja. Ja. Milan van Dongen. Het antwoord is... fout. En... ah, jammer. Zonde. Ja, in de stemmenjacht. Helaas. Martijn. Geen geld voor jou. Ja, ik had natuurlijk van harte gerund, maar dat geeft eigenlijk voor iedereen die we spreken hier in het spel. Jij krijgt ook een reiskoffer van de Postcode Loterij als troostprijs. Ja, nou, leuk. Ja. En de aanmoediging om het later nog eens te proberen. Gaan we doen. Ja. Hey, mooie dag, hè? Ja, goede uitzending. Helemaal gauw. Ja. Stemmenjacht. Nou, niet dus. Helemaal fout. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it. Starving till you're not. And that's when I told you. Last Time van Keen. Om 9:50 in de ochtendshow. Zometeen Peter Heerschop hier. Oh ja. Even bellen met Peter. Maar voor het zover is, moeten we nog even de nieuwe smulschijf aan je voorstellen. Dat hebben we nog niet gedaan. En we hebben vandaag een smulschijf die uit een film komt. Oké. Draaien er op dit moment krakers? Soldaat van Oranje? Draaien En voor mij gaat Michael Jackson binnenkort in première. Ja, die is dit weekend afgelopen week in Duitsland groots in première. Ja. Dat is wel een dingetje. En de Mario Bros, die komt er nu aan of die draait nu net? Voor mij is dat ook wel weer een... Gaan jullie vaak naar de bioscoop? Nou, alleen als er iets draait waarvan ik denk dat wil ik per se in de bioscoop zien. Ja. Je moet wel echt sparen om een avondje naar de bioscoop te kunnen. Nou, ik vind een kaartje niet zo duur, maar de popcorn. Maar er is nu een nieuwe film, dat schijnt echt een waanzinnige klapper te zijn. Iets met Project, het gaat over de ruimte. Ik zag hem net, we hebben zo'n scherm openstaan, ik zag hem net voorbij komen. Dat is helemaal bovenin. Dat schijnt echt een waanzinnige film te zijn. Daar hoor ik veel goede reacties over. Project Hail Mary, zo heet Dat is een must-see. Nou, dat hoorde ik toevallig gisteren. Ja. Nou ja. Mijn zoon was er geweest, die is wel van de films. Die zei, die moet je echt zien. Okay. Fantastisch. Okay. Goed, wij gaan de smulschijf aan je voorstellen. Hij komt uit de film Goat. Voor de mensen die willen weten waar die over gaat. Het gaat over Will. Will is een kleine geit met grote ambities. dit is wel een trigger. Ja, ik vind dat wel leuk. Maar is het een tekenfilm? Of ja, het is een tekenfilm. Ja. Oh, ik ben gek op tekenfilm. Ja, het gaat over een competitie, de roercompetitie, waar hij aan mee gaat doen. Een ruwe gemengde balsport, waar de snelste, stoerste en andere dieren uit de hele wereld in uitblinken. Is toch leuk, man? Daar hoort een plaat bij, die is van Jelly Roll. I'm Good. En dat is deze week de smulschijf. En dit is de nieuwe smulschijf. On the waiting track to break me. The time I lost that I tossed out that hourglass. Right now I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. He found me in the dark and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I open up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good. The good and the bad life handed me the broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. Oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good, I'm good. Leuke plaats van Jelly Roll. I'm good in de ochtendshow. En deze week ga je hem vaker horen. Het is namelijk de smulschijf. Ah. En dan de hoogste tijd. Even bellen. Even bellen. Even bellen. Even bellen met Peter. Hallo. Hallo! Ja, ik word ook zo vrolijk van het woord smulschijf. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Ja, dan word je enorm. Weet je, het gaat altijd om de schijf en vijf, maar de smulschijf. Ja, joh. Dat is een hele andere. Smulschijf. Dat is gewoon een hele vrolijke, fijne deun altijd. Peter, wat is jouw foute snack? Dat je even, nou, daar kunnen we 's nachts voor wakker maken. Foute snack? Nou ja, ik. Berenlul? Ik ben vooral een enorme chips-eter. Oh, en welke? Eigenlijk gewoon, peper en zout bijvoorbeeld. Of gewoon chips, naturel. Oh, maar een beetje zout. En dan denk ik, weet je, en dan doe ik het eerst in een bakje. Ja. Want anders ga je die hele zak. En dan doe ik het nog een keer in datzelfde bakje. Zo heb je 6 bakjes. Ja, dat is het een beetje wat ik doe. Zoals een vrouw een koek eet. Ja. Eerst de helft en dan de andere helft. En dan uiteindelijk de hele koek. Dat ben ik ook, ja. Daar kun je me wel... Eventjes wat dingen doornemen. Ja. Eerst eventjes, het is natuurlijk enorm spannend in de Nederlandse voetbalcompetitie. Zo. Ja, het gaat niet meer om het kampioenschap, dat is natuurlijk al naar PSV. Ja. Maar daarachter strijden nog 5 ploegen om de felbegeerde 2e plek. En ik ken dat van vroeger in de kroeg. Dan was mijn vriend Fico al naar huis met de titel. En dan stond ik nog met 4 andere mannen te strijden om de troostprijs. Maar ik ga eventjes naar het Amerikaanse nieuws. Ik kom ook nog wel op Nederland, hoor. Okay, Amerikaans. De ruimtemissie Artemis heeft meerdere hoogtepunten en de records aan elkaar geknoopt. Zo was de bemanning getuige van het opkomen van de aarde na een rondje om de maan. Zagen ze een totale zonsverduistering. En ze lieten met nieuwe foto's aan de twijfelaars nog beter zien dat de aarde echt rond is. Maar gaat dat maar niet om, het gaat mij erom. Ze hadden aan boord het duurste toilet aller tijden. Ja. Het was overigens ook het eerste ruimtetoilet dat meeging op een missie in de diepe ruimte. Ging mee op een missie in de diepe ruimte. Dat vind ik een hele mooie uitdrukking als je moet poepen. Jongens, ik ben even op missie in de diepe ruimte. Ja, dan begrijpt iedereen, die moeten we nu eventjes met rust laten. Nou, het was het eerste ruimtetoilet. In het Apollo-tijdperk moesten de astronauten hun behoefte doen in een plastic zakje. Dat ze uiteindelijk achterlieten op het maanoppervlak. Als de Apollo-astronauten naar de wc moesten, noemden ze dat ook. Ik ben even een lunchpakketje vullen. Maar er was ook een echt toilet aan boord. Het duurste toilet aller tijden. Kostte, jullie hebben het vast wel gelezen, 19 miljoen euro. Speciaal ontworpen voor gewichtsloze toestand met snufjes. Maar als belangrijkste snuf, luchtzuiging vanaf onderen. Want anders zweeft de hele bende door de capsule. Oh ja. Maar die zuiging was kapot. Ja. En ik heb zelf ook mijn twijfels bij toilet. Snufjes. Ik zat een keer in een hotel in Seoul op het toilet. Ik weet het. Ja, ja. Want Rick en Niels waren daarbij. Ja, ja. Wij waren daar voor de Olympische Winterspelen. Nou, we gingen even lunchen in het hotel. Maar het gaat nu om het toilet in het hotel waar ik op zat. Ja, ja. Heel bijzonder toilet. Heel veel knopjes met heel veel mogelijkheden. Onder andere de mogelijkheid om van onderaf te sproeien. Ja. Nou, die had ik aangezet. Prima. Erg koud water. Stond ook vrij hard. Tot ver bovenin mijn dikke darm werd ik schoongespoeld. Maar het enige punt was, hij ging niet meer uit. Hij bleef sproeien. En ik kon op knopjes drukken wat ik wilde. Het stopte niet. Ik kon niet opstaan. En die sproeien me door. Nou, uiteindelijk ben ik opgestaan. Heb zo snel mogelijk als ik kon de klep erop gegooid. Nou, de man die na mij kwam een paar minuten later met een nat pak de lobby binnen. We keken elkaar aan, maar we durfden niks meer te zeggen. Wat ik wil zeggen, soms heb je meer aan een boterhammenzakje dan aan een toilet van 19 miljoen. Nou, dit had de NASA ook kunnen weten. Ooit hadden ze al voor miljoenen een pen ontworpen die ook in de ruimte kon schrijven. Dus ondanks het ontbreken van zwaartekracht dat de inkt wel naar de punt kwam, kon je ermee schrijven. Kost ook miljoenen. De Russen namen een potlood mee. Ja, ik bedoel, je kunt met minder tevreden zijn. Ook met logeren. Je hoeft niet altijd in het duurste hotel. Hoewel, onze koning en koningin, die gaan natuurlijk deze week logeren bij Donald Trump in het Witte Huis. Als ik vroeger thuis had gezegd dat ik een slaapfeestje had bij de burgemeester van Bussum die heel naar de vesting plat wilde gooien, dan had mijn moeder gezegd, papa haalt je wel gewoon op. Maar aan de andere kant, ik heb me er een beetje in verdiept hoe dat is gegaan. Het Witte Huis was ook het laatst beschikbaar op booking.com. Toen Willem-Alexander een kamer in Washington zocht, toen stond er, u heeft geluk, normaal is deze bestemming bijna altijd volgeboekt. Snel beslissen, er is nog maar één kamer over. Erg centrale ligging. En in de reviews zeer behulpzame eigenaar. En we kregen bij aankomst zelfs een petje van hem op met zijn eigen logo. Nee, ik begrijp ons koningshuis wel. Nou, ook uit Amerika, dat gaat over Ye. Ye, voorheen bekend als Kanye West. De Britse regering die weigert hem toegang tot het Verenigd Koninkrijk, omdat hij volgens de Britse regering antisemitische boodschappen verspreidt. Nou, Ye begrijpt daar niks van. Misverstand? Ja, hij heeft een nummer uitgebracht met de titel Heil Hitler. En dat lied eindigt met een opgefokte speech van Adolf. Maar volgens Jay wist hij niet dat die hele Hitler zo'n antisemiet was. En hij wijst erop dat hij ook andere leuke liedjes heeft, zoals Mighty Mao, Perfect Pol Pot en Popular Putin. Nou, tenslotte Nederland in Amerika. Joost Klein die heeft toegeslagen op het grootste muziekfestival Coachella. Het dak ging van de enorme tent. En dat met Nederlandse teksten. Nou, ik vond het mooi. Van tevoren had Joost zelfs speciaal voor het concert een single uitgebracht met als titel Coachella, met als tekst: mijn vader heette Hans, mijn moeder heette Ella, hun zoon heet Joost en die staat nu op Coachella. Geniaal. Zelf ben ik nu ook bezig met een single. Mijn moeder heette Nel, mijn vader heette Rob, hun zoon noemde ze Peter en dat slaat dus nergens op. Nou, ik hoop dat jullie hem gaan draaien. Ik merk het wel. We spreken elkaar volgende week. Okay. Tot volgende week, Peter. Doei. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que lo enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Despacito. Despacito. En Daddy Yankee, Despacito, bij 538 om 5:10 in deze ochtendshow. Die... Zou je... Hè? Nou, ik zat te denken, bij Basic Fit is zo'n hack geweest. Ja. Zou je bijvoorbeeld nu vandaag daarheen kunnen gaan en zeggen... Ik kom sporten en dan zeg je, ja, maar ik sta in het systeem. Maar dat geloven ze bij jou niet. De 538 Ochtendshow, Service Desk. Ik probeer het eens te horen, heel graag morgen van je hoe het gegaan. Nou, meneer, we kunnen hopen regelen. We hebben een audiobericht binnengekregen van Martijn. Dat is aan jou gericht, Rick. En dat is het volgende bericht. Zeg alsjeblieft geen flakentunnel, maar flaké. Wel flaké. Ja, jullie zeggen nou geen flaké. Ik dacht dat het flakentunnel was. Ik dacht ook dat het de flakentunnel was. Dat dacht ik ook. Als Martijn zegt flaké. Het is goeree over flaké. Ja, is die daar ook? Nee, toch? Ja, ik weet niet waar die tunnel is. Geen idee. Is Zuid-Holland, toch? Is dit die toltunnel? Kijk, als het bij Goeree over flaké is, dan snap ik dat het de flaké is. Dat is de A58. Ja, weet ik veel. Dat is in Zeeland. Ja, dan is het de flaké-tunnel. Nee, volgens mij toch niet. Ik dacht dat het de flakentunnel was. Ja, ik ook. Ik heb altijd gezegd flakentunnel. Nou, misschien luister nu iemand. We hebben nog 30 seconden. Volgens mij, de flaké schrijf je ook heel anders dan flaken. Dennis Ruijer weet het wel. Ja. Dennis, kom maar eens even bij, Dennis. Jij moet zo de file zijn. Is het flaken of flaké? Het is toch de flakentunnel? Ja, dat is het. Het is niet de flakentunnel. Ja, volgens mij is de flakentunnel. De instinker dat je geneigd bent om flaké te zeggen. Even kijken, want Martijn die zegt... Zeg alsjeblieft geen flakentunnel. Zie maar. Ja, maar die zit er echt naast. Ik denk ook dat die ernaast zit. Maar we gaan dit uitzoeken, we komen hier op terug. We willen mensen massaal op dit item. Dan gaan we even kijken. Bjorn, goedemorgen. Goedemorgen, Tim. Hey, goedemorgen. En? Het is de Vlakentunnel. Ja, de Vlakentunnel. Ja, maar ja. Ja, dat zeg jij. Maar hoe weet jij dit, Bjorn? De dorpje naast de... Je hebt de Vlakentunnel, je hebt de Vlakenbrug. En naast de Vlakenbrug is een klein dorpje met twee straten. En dat heet Vlaken. Jij zegt, je hoort het daar wel Vlaken. Okay. Je hoort het wel Vlaken. Ja. Vlaken. Ja, maar deze geloof ik. Dit verhaal is... Ja. Ik ga nog even naar Frank. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, mijn vriend van de chocolade. Hé, hey, dag. Oh, god. Daar heb je hem weer. Heel leuk dat je bent. Nee, om een plaatje. Ja, tuurlijk. Nou, jij moet toch altijd chocola bezorgen, denk ik. Ja. Hé, maar dit is Vlakentunnel. Vlaken? Dat weet je zeker ook. Okay. Ja, jij bent er van de week nog doorheen gereden. Oké. Vlakentunnel. Dankjewel, man. Michael, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denk jij? Vlaken? Flaké? Ja, het is gewoon Vlakentunnel. Vlakentunnel, oké. Okay. Okay. Ja. Nou, dan houden we het erbij. Eens en altijd Vlakentunnel. Vlakentunnel. Nou, opgelost. Fijn dat het opgehelderd is. Wat een bevalling. Nou, dit was even pittig. Zometeen veel plezier met de Demmen. Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De weddingplanners. Van chaos naar champagne. Morgen 9:30 bij Net5 en kijk. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Het buitenseizoen begint bij Bouwmaat. Van buitenverf tot overkapping en van regenpijp tot dakgoot. Dus haal alles voor je buitenklus binnen bij Bouwmaat. Op één plek, in één keer geregeld. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Becel, 1 plus 1 gratis. En 3 dozen Starbucks bij Nespresso koffiecups, €8,99. We doen met je mee. Plus. Bestel je materialen vooraf en we zetten binnen 2 uur alles voor je klaar. Bij Bouwmaat. Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. Nu bij Karwei, 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder.